He ismu ya Allahu mnyurehemu haujimla mnyurehemu nusu. Haina zilu haruma zembingune arulinga zitukuzao Allah. Na eha tukuha haruma nchida mnyi hikima. Yende umiliki zembingune aruli. Uhiisho hafisha na emshinzi juma haina ndongo. Ndewa mwando wa mwiso. Dhahiri ya mwandaya na emjuzi wa haina ndongo. Uunde ya umba zembingune alu harumansi husita. Kishaha istawa gejumaye arshi. Ujue shinji yao harumaye aruli neshiroha o harumuyo. Neshisiha o hafanguha hombinguni neshiheya o harumuilo. Na enge ena ni haina mahala mdiyo. Na Allahu nguono izo mfanyao. Na ende ya miliki zembingune aruli. Nuha Allahu ndo ureje iyo zenongo pia. Uhelezo e masihu harumwe mitana. Haheleza e mitana harumwe masihu. Na ende mjuzi wa hezi loho zifubani. Na mamunuha Allahu na mtume wa hahe. Mtoweha Allahu harumwezo mwarenga ibadala hamarithi. Bahiwa amini uharumwanyi watuowa. Waonezili wazi huu. Yeva numrende. Mtu aminuha Allahu na mtume gumparoni aminuha hemola wahanyu. Na eha renge ya hadi ya hanyu ya takodini mamu'min. Munduwa ya sisa ayani bainifu jumaye mbuma wahahe. Ilizi mtowe ni harumaye ziza honda harumaye nuru. Bila shaka Allahu hanyu juu. Yempole mwenye rehema. Yeva numbende. Mtuto wa harumenzia ya Allah. Na we miratha ya heze mbingune arlio ya Allah. Woti sawa wa harumanyi. Watuwa kabla ya humbula Maka. Wakatilu wa wana. Waundo walona na rajankurahano watuwa. Wakatilu wa wana baada ya ushinzi. Na wansi pia Allahu hawani kamiyadi ya zili wazema. Na Allahu genaze khabari ya hizu mfanyao. Bubiyo jopata Allahu mpacho muema ya jemzili shemara zinji. Joku nazili wazema. Usikujo uona ema mu'min zenuru za hao. Ziwadungu baina hosu ni hao. Nupande wa mumeni wa hao. Geju hamba. Yebushu anjema ya hanyu. Mabustani yenda omiro hoto ni mwiyo. Yohu daki milele, londo mfuzu mhuu halisi. Usiku wanafiki wanaume no wanafiki wanawashe wa johambio wa amini. Na mridinde rijojo hunda zenuru za hanyu. Gejo hamba, na mdeje iho lingo ni mwanyi msahe nuru. Bahiba ina haonga wajure mangome enza mlango. Hunda ni munga vorehema, no wonze wa haonde azabu. Wajua rumiza. Yeka rijaka sinanyi, ima mu'mini wa johamba. Asha, de namna iyo shamjifitinisha. Mkori linda harumaza makriza hanyu. Mkia shaka, mhadala hata mazambabu. Hata amri ya Allahu ija. Imhadaziha mhadayani usiona na Allah. Bahile ukabati hurengwa fidia nani wala wakufuru. Ima reje ya hanyu lombo. Wundu muifadhi wa hanyu. Yeye ayo mareje ima ima kade. Yo wakati kujaja uhahoa amini. Wanyekia emio ya hao hodhukuru Allahu neza sisi wazahe haki. Wala watikejo wanikiwa ishiyo kablia. Wakahuo na umuda mle. Emio ya hao irende hamihuhuru. No wenji wa hao. We wapotefu wa mavutoa. Na mjuwe huka Allahu yohiisha ya arli baada unfu hayo. Hambainisha anize aya laana nga mjohu kana akili. Akika ya mtuwa wa sodaka mwanamme. Ni mtuwa wa sodaka mwanamshe. No wapata wa Allahu mpato mwema. Mjohu wazidisha mara zinji. Nangwa unazili wazahishima. Na wikao wa amini Allahu ni mtume wa hahe. Waundo wa hakikifu. Ni mashahidi husuni hahe mula wa hao. Wa unazili waza hao na zenuru za hao. Na wikao wa kufuru wa kathibisha te azahatu. Wa undo wa nduwahe jahannama. Na mjue hukao hayati wa duniani. Sabuho na laha. Na turu na mjivumizo baina hanyu. Na mashindano ya mwenje somali na wana. Jamvua ya sababisha umme ya wahezi walo. Ya jiviza walimaji. Kisha zo uhuma huziwono zirende hatinzano. Kisha zirende hamasangu ya majaya. Na ahira. Nga mu'adhabu nziro na maghfira ya lawana na Allahu na radhi. yuhayati wa duniani hindini ikati masterehi ya uhadazi na mshindane hedaharu mwe makfira ya hemu la wahanyu na bustani kao uraji wa hayo hamando uraji wa heze mbingu ne ardhi ya andadhiwa wa uikao aminioha Allahu ne mitume ya hahe izondeze fadhila za Allahu ya uzinika uwa ya nzao na Allahu ndemu ni fadhila kuhu halisi kumswiba ukuhure mae ardhi hauze nafsi za hanyu ikati ndo kangu harumashio kabla reja ujirisa hakika uha Allahu izonyangu ilimtu huzunihe tumweza mbumo hani wala mtifurahi hautakabari kuhizo ya mnikani na Allahu yeka nza haina mjiwa na mjifahari wawikao nga watutu wa ambisha wa wanadamu tutu na haina ya tawala bahi Allahu ndeya jitosha mwenye uhimidiwa ribeha ya mitume ya hatu na ubainifu na risisi wona weshi yono wizani ili wahimisema esha ya hao hawadilifu risisi yeshuma nuharu mwisho nga mubaisun ushuja wa mvuza kodo mkuhu na manfaya ho wanadamu ili Allahu ya juze ya humnusuru na mitume wa hae hasiri bila shaka Allahu ndeya mwenye mfuhu na hatukuha haruma chida na riveha Nuhu na Ibrahim na rijaili ya haruma uzale wa hao unabine shio uharuma onga wa ungoha no wenji wa hao wapotefu wa mavutoa kishari dungisa ya mitume ya hatu jumaze athari za hao naridungisa Musa ibn Maryam narinika ya Injil narijaili ya harumemio ya hawa mdunga upode na rehema nurahibani ya wautunga karijawandishi yao izoza hawa wafanya hautaherabu ya Allah shaku wajawudunga he haki ya pasa waudunge amenge rinika wa amini wa harumawe zili waza hao na wenji wa hao wapotefu wa mavuta yenyi wa amini na mkena takwa ya Allahum amini ya mitume ya hahe ujumnika ni sehemu mbili za herehema za hahe ya mjaili ya ni nuru johenda hiyo ya mkufirlieni na Allahum de mwenye mkufirlia mwenye rehema ili wandu wa heshi wa jue ukaya kwa naku shinda wa kunde hindu harumaze fadhila za Allah na hukaze fadhila gizu harumamu hunu wa Allahu niko uwa ya nzao na Allahu demu nyifadhila mkuu halisi.